teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To nie są dobre informacje, tak o wykrytych w Polsce nowych przypadkach wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, mówią eksperci. Życzenia żołnierzom pełniącym służbę na wschodniej granicy złożył szef Ministerstwa Obrony. Akcję Solidarności z więzionymi przedstawicielami polskiej mniejszości na Białorusi zorganizowano w Białymstoku. Ponad 17 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID zmarło w tym czasie 616 osób. Potwierdzono też 8 nowych przypadków nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. To nie są dobre informacje, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID, dr Paweł Grzesiowski. Nowa mutacja zdecydowanie jest groźniejsza. Ona bardzo szybko się rozprzestrzenia. Myślę, że jeszcze mamy za mało danych, aby powiedzieć już tak autorytatywnie, że to jest wariant bardziej chorobotwórczy, czyli wywołuje więcej objawów, więcej osób będzie musiało trafić do naszych szpitali. Być może tak będzie, ale w tej chwili jeszcze myślę, że za wcześnie o tym mówić. To był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, a teraz o informacjach na temat Omikronu ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID Paweł Grzesiowski. Niestety sprawdza się ten bardzo smutny scenariusz, o którym mówiliśmy od pół roku, że jeżeli nie uda nam się osiągnąć przynajmniej 80% zaszczepionej całego społeczeństwa, w tym jeżeli jeszcze nie uda się powyżej 90% zaszczepić osób w wieku 50+, to będziemy mieli tragiczne skutki kolejnej fali. Ministerstwo opublikowało dzisiaj rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach przeciwko koronawirusowi dla pracowników ochrony zdrowia. Żołnierzom pełniącym służbę w czasie Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia minister obrony narodowej. W okolicznościowym nagraniu Mariusz Błaszczak przypomniał, że Wojsko Polskie walczy z pandemią koronawirusa i strzeże wschodniej granicy Polski. Wojsko Polskie zjednoczyło siły w walce z pandemią. Ramię w ramię ze Strażą Graniczną i policjantami strzeże wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Działa z pełnym zaangażowaniem. W tym szczególnym czasie każdy, nawet najmniejszy gest, ma duże znaczenie. Dlatego dziękuję za słowa wsparcia, wyrazy dumy i pamięci przekazywane z różnych stron Polski naszym żołnierzom. Jutro, w Wigilię Bożego Narodzenia, reporterzy Trójki i Jedynki będą wśród żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących wschodniej granicy Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, świąteczne życzenia i kolędy. Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że okres świąteczny to dla pograniczników szczególnie trudny czas. Zawsze w święta myślimy bardziej o tym, że wolelibyśmy może być swoimi rodzinami akurat w tym momencie, ale też taka jest nasza służba. Każdy, kto zakłada mundur, zdaje sobie sprawę z tych wyrzeczeń, które się wiążą z tym, ale też zdajemy sobie sprawę o ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na funkcjonariusze Straży Granicznej. Moje koleżanki, moi koledzy powtarzają mi, że w tym roku wyjątkowo czują się obrońcami granic, obrońcami bezpieczeństwa Polski i Polaków. Świąteczna akcja Polskiego Radia jutro na antenie Trójki od 13 do 15. W Białymstoku zorganizowano akcję Solidarności z więzionymi przedstawicielami polskiej mniejszości na Białorusi. Mija 9 miesięcy od aresztowania przez reżim Łukaszenki prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. W więzieniu jest też członek zarządu związku, dziennikarz Andrzej Poczobut. Na skwerze przy białostockiej katedrze zabrzmiały kolędy z dedykacją dla uwięzionych. Kolejna akcja w podtrzymaniu Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Członek zarządu Związku Polaków na Białorusi Maria Ciszkowska. Ten okres Bożego Narodzenia chcemy w taki sposób okazać, że my pamiętamy o nich. Teraz oni w więzieniu, ale my wierzymy, że oni wyjdą i wyjdą wcześniej tego sroku, który im daje władza Łukaszenki. My możemy wychodzić na Białorusi, ludzie nie mogą wyjść, ich straszą, ich terroryzują. Władza to bandyci. To jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz przed świętami, które obchodzimy zawsze rodzinnie. Poseł Robert Tyszkiewicz. A oni będą w samotności w więzieniu spędzać te święta, więc nie wyobrażam sobie, byśmy się nie spotkali i nie wyrazili naszej solidarności. W internecie pod hashtagiem Wigilia Angeliki i Andrzeja trwa akcja wsparcia dla więzionych liderów Związku Polaków na Białorusi. Podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce przygotowują się do świąt. Anna Choszcze-Sendrowska ze stowarzyszenia powiedziała w Polskim Radiu 24, że święta w wioskach dziecięcych wyglądają podobnie jak w rodzinach. Staramy się, żeby to były tradycyjne święta z 12 potrawami na wigilijnym stole, z pięknymi prezentami pod choinką, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy wspierają porzucone i osierocone dzieci na co dzień, czyli z rodzicami zastępczymi, rodzicami SOS. Zawsze jest dużo ciepła, radości, zawsze śpiewamy kolędy. Tak to wygląda właściwie jak w każdym polskim domu. Anna Choszcze-Sendrowska zaapelowała też o wsparcie dla wiosek dziecięcych. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej dzieci.sos.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Kamil Stoch, mistrzem Polski w skokach narciarskich po raz ósmy w karierze. Zawody w Zakopanem były sportowym wydarzeniem przedwigilijnego czwartku. Stoch wygrał, drugi był Piotr Żyła, trzeci Paweł Wąsek. Wiatr nie przeszkadzał mimo takich zapowiedzi, warunki były uczciwe, a najlepsza trójka raczej nie zaskoczyła. Teraz przed skoczkami święta, a tuż po nich wyjazd na turniej czterech skoczni. Tam tytułu wywalczonego na początku 2021 roku będzie bronił Kamil Stoch. W sportach zimowych dziś też mówimy o snowboardzie, bo kończy się powoli Światowy Dzień Snowboardu. W Polsce fani tego sposobu na pokonywanie stoków rywalizowali w Pucharze Polski w snowboardzie alpejskim. Wśród mężczyzn wystąpił w nim nawet jeden reprezentant kraju, Oskar Kwiatkowski. Wygrał oczywiście obie konkurencje, czyli slalom i slalom równoległy. Fajnie jakby wystartować w zawodach takiej niższej rangi. Ten stres zawsze jakiś tam jest, jak się stoi na tych bramkach startowych. Tak sobie pomyślałem, że fajnie wystartować w takich zawodach takiej małej rangi. Jest ten stres, nie jest on jednak taki jak na Pucharze Świata. Na pewno to jest na plus i na pewno to gdzieś tam dla psychiki jest to korzystne. I też wiadomo, trochę ruchu przed wigilijną wizytą przy stole. Swojej czwartkowej aktywności nie będą za to dobrze wspominać siatkarki Chemika Police. Przegrały dziś gładko 0-3 z włoskim Carraro i Moko Conegliano w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Może jakimś pocieszeniem jest fakt, że drużyna z Conegliano to klubowe wicemistrzynie świata, ale z drugiej strony trzeci set przegrany do 11 nie wygląda za dobrze. Grali też dziś na polskich parkietach koszykarze. Przedświąteczne mecze Energa Basket Ligi rozegrali w Toruniu i Dąbrowie Górniczej. Twarde Pierniki Toruń przegrały z Treflem Sopot 73-92, a MKS Dąbrowa Górnicza wygrał 101-92 z GTK Gliwice. Mimo porażki w tym pierwszym spotkaniu, Twarde Pierniki wciąż na prowadzeniu w ligowej tabeli, choć w meczu z Treflem to były pewnie świąteczne pierniczki. Więcej sportu w Trójce jutro rano. Na dziś to już wszystko. Robert Grzędowski, do usłyszenia i zdrowych, spokojnych świąt. Tej nocy opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na zachodzie i południowym zachodzie kraju przechodzące w deszcze ze śniegiem i deszcz. Na termometrach od -7 do 0, jutro z kolei przeważnie od 2 do 6 stopni. W ciągu dnia na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W pozostałych regionach deszcz ze śniegiem i deszcz. W Karpatach popada śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Na Trójkowym zegarze 9 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony wyjątkowo dziś Justyna Grabasz w zastępstwie Małgorzaty Łukowskiej. To jest audycja Trójfonia 2H, więc jak to zwykle podczas tych czwartkowych spotkań bywa, posłuchamy oczywiście rapu. Trójfonia 2H. Postanowiłam, że skorzystam trochę z okazji i podzielę się z Państwem takim lekko subiektywnym podsumowaniem roku w polskim rapie. Przynajmniej jeśli chodzi o płyty i epki, bo pojedyncze single zostawiamy w spokoju. A zaczynamy od czerwcowej epki Belmonda i utworu, w którym pojawia się pewien bardzo znany gość. Nowy kwadratowy styl. To jest mistrzem gardła, ale się w kasie. Jadę, nie wiadomo po co i się. A i te pesedze. Follow up, follow up. Jeszcze nie napisze. To jest mistrzem gardła, ale się w kasie. Jadę, nie wiadomo po co i się. A i te pesedze. Follow up, follow up. Jeszcze nie napisze. Kto jest mistrzem gagi? G-Cred, Papyn. Jak byłem małolatem, to uczyłem się od starszych. Chciałem założyć biznes jakiś, a potem D-Square Jacket i zrobić grupę takich Bilderberg XD. Zawróciłem kijem Wisłę, się nie dogadałem z towarzystwem hien. Młody Snake i Blisken, musiałem zawijać, by gdzie indziej robić gel. Bliznę mam po dziś dzień, nie zaskoczy mnie już żaden ace, żaden easter egg. Młody gingerbread man jak The Residence. Papyn brand front end robi nowy interfejs. Papyn, yo. Backhand na web, dawaj dead press. Nolodryś, Traumwelt. Mój człowiek KRET. Zatrzymuję się, myślę chwilę nad wejściem. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Na szczęście scena, a teraz to inne miejsce. Choć wokół pożar, jak na gifie z pieskiem. Follow upy, follow upy. Jak nie kumasz, to se wpisz, co to znaczy. Poświęć kilka chwil, to zobaczysz. Dziś zakładam nowy tee z logo Papyn. Rapy zeszły na bok, w mojej głowie trwał remont. Musiałem podziękować hype menom. Gadałem z diabłem jak Gilskat Heron. Więc ostatnia płyta jest starsza niż fan Quebo. Jestem z niej dumny, bo myślę, że mam z czego. Potrafisz lepiej, to wyślij nam demo. Jeśli myślisz, że więcej mam tego, to mylisz się jak mi Pantheon i Partenon. To jest mistrzem jadnie, ale mi się w pasji. Follow up, follow up. Jeszcze nie napisy. To jest mistrzem gardła. Radek się w pasji. Jadę, nie wiadomo po co i się. A i te pesecze. Follow up, follow up. Jeszcze nie napisy. Follow up na antenie radiowej Trójki. Utwór z epki Hustle As Usual, na której znajduje się aż 12 utworów, więc myślę, że możemy podciągnąć to pod prawdziwy, długo grający album. Belmondo i no właśnie, D-Cred, czyli właściwie legenda polskiego rapu w gościnnym występie. Zatrzymuję się, myślę chwilę nad wejściem, to dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. To słowa D-Creda. No faktycznie sporo czasu minęło od jego ostatniej płyty. Chyba nawet tam pojawia się taki wers: ostatnia płyta jest starsza niż fani Quebo. I wszystko by się zgadzało. Świetny numer ze świetnej epki i coś dla tych, którzy lubią bardziej oldschoolowe brzmienia. A kolejny utwór, który wybrałam dla Państwa, to chyba mój faworyt, jeśli chodzi o tegoroczne rapowe albumy. Szczyl i świetny płytowy debiut zatytułowany Polska Floryda. Czyli hip-hop, to jest hip-hop. Eksterminuje cię wszystko, dobre brzmienie, maniery i kultury osobistą. Wyrzutku wysypisko, wiele zawdzięczam odciskom. Z życia wyciskam, co się da wszystko. Jestem na misji, area 51, oddział polski, odnawiamy dawne brzmienie. Wychodzę nad ziemię, przebadałem syf, co zamieszkał wam pod ziemię. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć tak jak umrzeć. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz, daj na sekundę, to twoje życie półej. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć tak jak umrzeć. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz, daj na sekundę, to twoje życie półej. Za mało lata, lubiłem dinozaury. Już od mało lata słuchałem ludzi martwych. Stowarzyszenie umarłych ludzi niegotowych na epokę MC tańszych niż ich szmaty. Roznegliżowane pośladki uczą panki, że seks więcej jest warty od prawdziwych relacji. Dają do rąk majki ludziom, co oddadzą nerkę za 5 minut sławy. To jest świat mordo po labym. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć tak jak umrzeć. Teraz nie na później. Po co komu później? Uważaj, bo uśniesz. Daj nam sekundę, to twoje życia półej. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć, tak jak umrzeć. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz. Daj nam sekundę, to twoje życia półej. Przez ster, przez te szaro-góre bestie. Piękne, wielkie kłamstwo w małym mieście. Nie potrafią znieść mnie, sam się nie wyniosę. Mamy te pretensje, za spalony most. Widzą czarny i biały te chłopaki. Nic nie trafisz z tym podejściem, nie wypały i ślepaki. Zostawiam to w tyle jak zostawiłem imię. Jak zostawiłem ileś złotych na promile. Funkiera w pstrokatych pościelach na darmo. Męka frejera wymięka. Zjadła go presja, tłumu opresja, więc desant ucieka oko za okiem powieka. Do myśli chcących dogonić nasz świat, nie wszechświat. Ciężko to stres, nie plecak, o stres, nie tornister. Toniemy w ocenach, dzienniki, publiki, obronne nawyki, wszelakie używki. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć, tak jak umrzesz. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz, daj na sekundę, to twoje życia półej. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć, tak jak umrzeć. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz, daj nam sekundę, to twoje życia półej. Polimy szklanki bijące o ścianę, niż późno na bibie tych małolatek. Chcą za muzę papier, czy muzę za papier. Chcą honor za pracę na czystą łapę, czy pracę na honor po brudnej łapie. Nie łapie myślami, połączyć z mięczakiem, co nie ma pojęcia, jak ciężko szamę. Zido, inaczej się wychowałem. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć, tak jak umrzesz. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz, daj na sekundę, to twoje życia półej. Nie lubią nas, bo się nie boimy żyć, tak jak umrzesz. Teraz nie na później, po co komu później? Uważaj, bo uśniesz, daj na sekundę, to twoje życia półej. Szczyl i dinozaury, to za nami. Kawałek z albumu Polska Floryda, czyli jego płytowego debiutu. Co ciekawe, tą tytułową Florydą jest Gdynia, z której Szczyl pochodzi. Tak samo zresztą jest w przypadku Belmonda, którego słuchaliśmy na początku. W ogóle w Gdyni ostatnio dzieje się bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o rap. Dzisiaj zresztą gdyńscy raperzy jeszcze pojawią się na trójkowej antenie. A wracając do Szczyla, to co mnie najbardziej urzekło w tej płycie, to przede wszystkim różnorodność i umiejętność mieszania gatunków, bo ten album to zarówno oldschoolowy rap, trochę nowej szkoły, ale też na przykład postpunkowy utwór Cień z udziałem Piotra Roguckiego. Co ciekawe, w każdym z tych gatunków Szczyl sprawdza się doskonale. Inteligentne teksty, wyczucie brzmienia, nic dodać, nic ująć. A jeśli jesteśmy przy debiutach, to mam dla Państwa jeszcze jeden album, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Manifest i debiutujący Astma. Tym razem w nieco buntowniczym kawałku Motobomba. Władzo, trzymamy fason, więc na co legitymujecie nas i za co? A on na to, że jesteśmy podejrzani, ha? Panie, my tu handlujemy słowami, a poza tym nie macie prawa. Pierwsza zasada, nie luzuj pasa, to nie jest komisariat. Nikt nie zagląda po gaciach. Wracając do zasad, w razie zatrzymania na pytania nie odpowiadaj. Z podpisem i złożeniem zeznania czekaj na adwokata. Możesz wykonać telefon, komu chcesz, dawaj znaka. Przy manifestacjach numer zapisuj na łapach, bo w Polsce się czeka lata. A każdy pies czeka, nie gada. Bezkarna wiara za nakazem pana se pozwala. Nawet nie ma co pisać odwołania, te pała. A misja nieudana, znowu nie znalazłeś jarania, bania. Ej, podeprzyjmy to wiadrami. Stary, wiadrami? To my się bawimy sami, niepowstrzymani między atmosferami. Znów przyspieszamy Salomonem na fali. Chcesz to pal z nami, o. Ej, podeprzyjmy to wiatrami. Stary, wiatrami? To my się bawimy sami, niepowstrzymani między atmosferami. Znów przyspieszamy z Salomonem na fali, chcesz to pal z nami, o. O wieża kontroli lotu. Ruszamy w podróż, czy mamy się spodziewać kłopotów? Cel nam nieznany, sylaby w rymy składamy wyczyny za minionymi satelitami. Latami zaginamy czasoprzestrzeń zwrotami. Nie wchodź do głowy, na łowy czyhają korby, niemowy ratują ziomy. Mobil, moto, bomby, zwolniony. Za projektorem mi pytanie błądzi. Na sercu ciąży mi, czy jestem wolny? Zgłębiony. Wolne sądy? A ty co sądzisz? Ja już nie wiem, o co chodzi. Ej, podeprzyjmy to wiatrami. Stary, wiatrami? To my się bawimy sami, niepowstrzymani między atmosferami. Znów przyspieszamy z Salomonem na fali, chcesz to pal z nami, o. Ej, podeprzyjmy to wiatrami. Stary, wiatrami? To my się bawimy sami, niepowstrzymani między atmosferami. Znów przyspieszamy z Salomonem na fali, chcesz to pal z nami, o. Musi to zostać stary. Ale chodzi o to, że moli w sensie jakby. Kojarzenia z kalibrem 44 jak najbardziej uzasadnione. Mogłoby się nawet wydawać, że na moment przenieśliśmy się w czasie, a tu jednak nie, bo to jest utwór z tegorocznej płyty zatytułowanej Manifest. Astma i motobomba ze świetnym psychodelicznym bitem, za którym stoi DJ Ure. No a tematyka właściwie taka, jak to w rapie sprzed 20 lat bywało. Ale cały album to faktycznie manifest i w pewnym sensie głos młodego pokolenia. Bardzo serdecznie polecam Państwu posłuchać całości. Ja z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że chłopak jeszcze sporo w polskim rapie namiesza. No to teraz na trójkowej antenie moja propozycja numer 4. Jeszcze jeden debiut i mała porcja drum and bassu. ATZ, yo, yo. Co ma być to teraz? Ja i moi felas, puszczam live, samopas, robiłem tak nieraz. Dość o sobie, chociaż dzięki nam trwa seans. Low pass, unda da sea, GPC sfera. Błąkam się po linii czasu, zerkam w lustro. Nie wiem, czy przemawiam ja, Bóg mój czy bóstwo. Boję się, że jutro będzie tam zupełnie pusto. Jaki był sens tej podróży, jeśli był rozpustą? Niewiadoma budzi strach i gorycz. Budzę u niej zaufanie, bo potrafi boryć. Sprawiedliwość niewidoma pyta, gdzie jest poręcz. Gdy prowadzimy ją na górę, przejąć jej oręż. Na schodach do przeznaczenia, które buduje ten moment. Tak jak każdy z tych, które porządkują panie. I nasz własny strych zawalony gratami zwalanymi tam latami, gdy bywaliśmy palantami. Dzisiaj monopoli z kolegami, rzucamy kostkami. Czekam na to, co los da mi. Nie wiem, co mnie czeka, co wyłoni się z otchłani. Niezapowiedziany gość, może on mnie odchami. Trochę cierpliwości, ona sama to już dobry wstęp do jakości. Nieważne kto jest topa, kto prawa rości, to idzie dla niezapowiedzianych gości. Trochę cierpliwości, ona sama to już dobry wstęp do jakości. Nieważne kto jest topa, kto prawa rości, to idzie dla niezapowiedzianych gości. swoje obejwać. Niczego nie rozwiążę, śmiercioność na ucieczkę. Nawet gabana dolcze przy użyciu się ściera. Chcę, żeby moje konie nie jadły suchego chleba. Ilość nowych zwrotek to co najmniej była setka. Ilość złotych monet raczej liczba obojętna. Cierpliwość jest złotem, dlatego pracując czeka na to, co w ofercie przygotował mi wszechświat. Tak lecę na patencie, na którym ty byś też chciał. To wcale nie jest lekkie, ale ciężko narzekać. Wszelkie ingerencje koniec końców doceniam. Malutka cząstka we mnie, mojego dziadka Henia. Mówię heja, ziomo, wrogom i łuk w oko. Gramy sztukę nocą, oni w nos koko. Idę inną drogą, zawsze być sobą. Nie myl nas z kontrolą, jesteśmy pokorą. Trochę cierpliwości, ona sama to już dobry wstęp do jakości. Nieważne kto jest to, a kto prawa rości. To idzie dla niezapowiedzianych gości. Trochę cierpliwości, ona sama to już dobry wstęp do jakości. Nieważne kto jest to, a kto prawa rości. To idzie dla niezapowiedzianych gości. Low Pass w programie trzecim Polskiego Radia i utwór zatytułowany Cierpliwości. Low Pass, czyli rapowa ekipa w składzie Miły ATZ, Marceli Bober, Mirow i Wuja HZG. Panowie mają muzyczne doświadczenia, które zbierali w innych projektach lub też tworząc solo. Miły ATZ w ogóle zawsze potrafił przełamywać muzyczne schematy. Tak było na przykład w przypadku jego poprzedniego projektu Mordor Music, który właściwie jako jedyny grał w Polsce grime. A teraz mam wrażenie, że ratuje trochę zapomniany drum and bass, który jakiś czas temu stał się absolutnie niemodny z nie do końca wiadomych przyczyn. Bardzo mnie te nieśmiałe powroty drum and bassu cieszą, więc żeby tę radość trochę dobitniej wyrazić, posłuchamy jeszcze jednego kawałka z tego gatunku. I to również będzie płyta z tego roku. Konarski i refleksja ojca w czasie pandemii, czyli Kinderball. Ja to mam w domu Kinder Party. Dzieci się drą, że mają moc, a ja mam dość. A ten bas mi w głowie huczy, że nie idzie ogarnąć. Mama Małgosi mnie potrąca szklanką. Pardon, normalnie lałbym alko, ale proszę piccolo z truskawką. Śmieje się nieśmiało, też widzę, ma ten bas pod top. A ten top ma metkę ze skomplikowaną nazwą. Igor się oblał fantom. Można powiesić na płocie, pani pozwoli. Czy trampolina jest bezpieczna? No wie pan. Trochę tak, a trochę nie tak. Niby skaczą, ale zawsze mogą coś. Tak bym odpowiedział, ale zabieram talerz i mówię w miarę. A ten bas mi w głowie huczy, że nie idzie się odnaleźć. A teraz wszyscy razem. Kinderbale, place zabaw, widmo hańce. Wszyscy razem. Zium, zium. Jeszcze raz głośniej i dalej. Młode taty, wujki, ciocie, mamy fajne. Wszyscy razem. Zium, zium. Tam są schody, tam jest szatnia, to są warsztaty. Sala jest zamknięta, bo jest COVID. Wie pan, o co chodzi? Wiem, spokojnie. Daj mi kurtkę, zdejmij buty, skarpety, marzanty poślizgowe. Daj się rozglądnę. Macha mi ta mama, co ma CX piątkę. Kto tu jest kto? Zawsze mam ten problem. Przyjmijmy, że wyszedł z niej Wojtek. Cześć Wojtek. Sorry Norbert, podobne. Plan jest taki, dwie godziny, dwie kawy. I tylko żeby się żaden QAnon albo Frankowicz nie trafił. Przegrał z bankiem zakład o kursy walut. I zdziwiony, no sorry. Przebudzeni w ogóle, no comment. Nie jestem mocny w smoltoki, ale jak trzeba to się odnajdę. Zawsze lepsze to niż poniedziałek, drogie panie. Make life harder. A teraz wszyscy razem. Kinderbale, place zabaw, widmo hańce. Wszyscy razem. Zium, zium. Jeszcze raz głośniej i dalej. Młode taty, wujki, ciocie, mamy fajne. Wszyscy razem. Zium, zium. Wszyscy razem! utwór, z którym wielu rodziców może się bez problemu utożsamić. Kinderball i Konarski. Z płyty Kryzys wieku średniego. To właśnie przed chwilą zagościło na antenie radiowej Trójki. Ale niech państwa ten utwór nie zmyli, bo to właściwie jedyny drum and bassowy kawałek na tej płycie. Całość jest utrzymana w nieco innym klimacie. I od razu odsyłam państwa do tej całości. To jest zaledwie 7 kompozycji, których zdecydowanie warto posłuchać i poszukać w niej elementów swojej codzienności. Ja się na przykład utożsamiam ostatnio z kawałkiem Noga mnie boli, bo taki też się na tej płycie znajduje. Ale wracając do tematu, skoro pojawił się temat rodzicielstwa, to nie może zabraknąć nam tu jeszcze jednej płyty, praktycznie w całości poświęconej właśnie ojcostwu. Hello Baby i Ten Typ Mess. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości, a zadań przybywa ciągle i ciągle. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości, a zadań przybywa ciągle i ciągle. Gdybyś miał doświadczyć apokalipsy, doświadczaj. Miej odwagę minimum jak Aliakcia. Nie wiem co lepsze, umrzeć razem z planetą, czy dożyć setki pod koniec będąc kaleką. Dąc tylko w nudzie dobrobycie pokoju, to by nie przyszło na świat tylu gieroju. Antynatalizm to wymówka narcyzmu. Nie chcesz mieć dzieci, rozumiem, bez mesjanizmu. Antynatalizm dla rodzin morderców. A dobrym ludziom życzę nowych pokoleń mędrców. A dobrym ludziom życzę nowych pokoleń mędrców i lśniących merców. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości, a zadań przybywa ciągle i ciągle. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości, a zadań przybywa ciągle i ciągle. Albo te pary, co teorie dziwne głoszą, wczuć i w oszów ludzi płoszą. Rodzi się grzech dwóch i mam stawiać mu posąg ze spiszu. Nagle się noszą jak Radosław z Gosią w Paryżu. Obeminarce porzęsy, jestem odporny na ich tanie nonsensy. W teorii wszystko mam obkute na syns. A prawda jest taka, że wiem nic. Podpytam mamę, może zagaję siorkę. Jak płynąć mam, by nie utonąć od torped. Luba ostrzega, że autobus do Czech dawno odjechał i to zapiera dech. Na to czeka! Tak Piotrek, autobus odszedł. Odpłynął okręt, puśćmy wodę. Dobrze, dobrze. Zadziałało przyrodzenie. I pojawiło się nowe istnienie. Właśnie. Świeżo upieczony jak rozalka u Prusa. Redukujesz dysonanse poznawcze. Chcesz tulić, wychowywać i nauczać. I jak wszyscy jeszcze szukasz przyczyn, dla których masz rację. Znam to świetnie, mam to samo, który wbijam sobie w paszczę. Boję się, że popełniłem zbrodnię doskonałą, bo nikt mnie nie skazał za współudział w robactwie. A wręcz nie chwalą inni ludzie kanaluchy za kolejną zębatkę w mega kosialce. Synu, stworzyły cię i zabiją cię frykcyjne ruchy. To sztafeta ze zniczem, który stopniowo gaśnie. Wybaczcie, monorodryś prokreację i prokreacyjne mielodryś. Kiedyś pospadujecie chlebem dwóchem zamiast masłem. Rozmnażajcie się i zaludniajcie. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości, a zadań przybywa ciągle i ciągle. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości, a zadań przybywa ciągle i ciągle. Dla tych gierojów, co już są, i dla tych, co jeszcze pływają w moście, my i grają na garmoszkie. Trójka. Program trzeci. Yo. Wpadłem dla sportu, zasiać tu ruch w los. Jak coś mi skapnie w życiu, to na braci będę dzielił kawałki tortu, tutu. Skoro nie ma problemów, to po co rynsztokiem płynąłem od lat wielu. Codziennie ogarniam beretę zdrową, same witaminy, dwa wkuję sam. żart. No już to mam, obiecuję jak kac mnie dzisiaj nie zabije. Codziennie będę rodził się i gitą za tą ekipę. Wszystko będzie git, ziom, pożyczy nagrodę. Oddam, kiedy będzie pito, wie o tym każdy ziombel. Widzę to pod innym kątem, specyficzny tok myślenia. Więc jak mówię, że za moment to na pewno nie teja. Kojona ci nie spadnie, za to liczba ciśnienia. Jeśli nie masz nic do tego, no to wbijaj na melaż. No to wbijaj i nie gadaj, no bo nie ma co peniać. Dla mnie to żaden problem, bo mi życie nie ucieka. Nie potrzebuję lekarz, chyba że tylko babol. Kiedy wchodzi na kapsułę, to nie boli bania jano. Nie mamy problemów, złote rybki pływają. Unda taka, z morza po wungier kolabo. Wiem czasami coś palne, nie na miejscu, wybacz proszę. Powtarzałem prostu ręce, to na pewno będzie prostsze. Niby wiem jak się ustawić, wiem co robię. Nie oddycham krzywym nosem, bo dbam o każde nozdrze. To nie problem, pro jestem ciągle, nawet jak dostanę w mordę. Pewnie to za mojego re, bo to seksy i gorący, tylko klater i mowę. Każdy z nas umie ma jakiś problem. Masz mnie, no to wiesz, że poradzimy sobie. To żaden problem. Jakiś problem jest, weź przewin swój wers. W tym tkwi sęk, że rozwiązań kilkaset. Ze mną imprezowy band, słowotwórczy spęd. Mówią o nas gęk unikatowy to blend. Mam króci gruby pęk i wiem co to pęd. Gdy w czasie mieszczę się i mówię no stres. To nie problem w skrócie, ja wolę no stres. Znajdź swój zen, chyba nie masz wszystko. Stypę i disco, wejdź to lub wyjdź stąd. Akceptuj ten distroj. Chyba nie masz wszystko, stypę i disco. Wejdź to lub wyjdź stąd, akceptuj ten distroj. Jadę na balet, balet konkret przy ciężkim basie. Ziomale na tylnej kanapie, mordę drobię. Gwiazd jest na zdartym gardle. Ale wiesz, że to nie problem. Potem jointem srogo ujadę im oko. Wszystko zeszło jak ze slalomem. Slalomem doszliśmy na pogonie. Jestem robotem, ale z robotem zrobiłem se foto. Tryk niezłe, to trójmiejskie akcje. Co chciałbyś o nich wiedzieć? Gartobat, duelbe, bici, gici pięknie. That season gonna be crazy. Za mało Gabik na podnieść. Yo. Czemu brujesz się na darmo, jak problemu do mnie nie masz? Babilon znowu płonie, tutaj wytworzona chemia. Mamy spójny andem z wynowym soundem. Ciągle lecę z fartem, jak mela z góry na parter. Omijamy te problemy zapisane w klatkę. Tworzę swoje symulacje, żeby było łatwiej. Było łatwiej, było łatwiej. Bartu Kat i Unda Dasea w kawałku To nie problem, to za nami. A chwilę wcześniej mogli Państwo usłyszeć tego typa Mesa i legendarnego Afrojacksa na bicie jednego z moich ulubionych producentów, czyli Mulatę. Dwie tegoroczne płyty i dwa albumy, których słucha się naprawdę z ogromną przyjemnością. W dzisiejszym rapowym podsumowaniu posłuchaliśmy już 7 kompozycji, ale praktycznie nie było w nich kobiecych głosów. No, przed chwilą pojawił się głos Oli z ekipy Unda Dasea, ale tak poza tym tego kobiecego rapu jeszcze dziś nie było. A tak się składa, że na początku tego roku ukazała się epka jednej z najlepszych polskich raperek, Ryfy Ri. Już teraz na trójkowej antenie utwór z jej najnowszej epki, zatytułowany Poproszę Polokainę. Muzyka. boję się ponieść tęsknocie. Boy, sexy jak werbel, klapi rimshot. Kocham laid back, twój to nie miłość, ale mogłabym być twoją. Spoko, to tylko hip hop fresh. O tobie sobie marzę, że i wymyślam sposoby, jak mam ci pod pancerz wejść. Chociaż boję się, że jest tam jeszcze więcej seksapilu, że kochasz mamę psa i jesteś pełen przygód. Pancer fasz, ale też pancer dusza, więc na szczęście mnie nie wpuszczasz, choć żadna to otucha nie być. W twojej orbicie to kosmiczna pustka. Trudno, nara, będzie dobrze, mogę w swoją twarz odpukać. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjść choć na chwilę wpaść, ale to nie singiel waca. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjść choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak Mata. Słucham Komona, wciąż polepiona. Chcę wyjść choć na chwilę, jakby dyskret mnie wołał. Robisz mi w mózgu pustkę, w ciele szajbę. Totalnie się z tobą nie hajtnę. Nie chcę nawet cię dotykać, bo topię się jak algida. Po każdym twoim słowie trzeba zdrapać mnie. Fenyloetyloamina, gorzej niż itar podbijam. Zawsze w crew jedyna rywka, w sercu naiwna. Jednak wiem, że to błąd, że to błąd. Pasujemy jak oczy do pionk, jak ulał się ten zły kłychy, ulalala. One time, aj, pomarzę ostatni raz. Gonisz groupies, a ja nie mam nic na buzi, nie ma nas. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjść choć na chwilę wpaść, ale to nie singiel waca. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjść choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak Mata. Najspokojniejsza, nawet trochę romantyczna kompozycja z epki Elo Polo. Poproszę Polokainę. To Panama i Ryfa Ri. Raperka znana przede wszystkim ze składu WCK, ale już od 2013 roku tworząca również solo, bo to właśnie wtedy ukazał się jej debiutancki album zatytułowany Puzzle. Pan Michał z Warszawy pisze, że 99 Skarg to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy singiel roku. A mowa o kompozycji z płyty Barto Kata, której słuchaliśmy tuż przed ryfą. No, jeśli mają Państwo chęć podzielić się jeszcze jakimś przemyśleniem, to zachęcam oczywiście do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Na trójkowym zegarze 17 minut do północy. Zrobił nam się nieco spokojniejszy klimat, więc w takim nastroju chwilę pozostaniemy i posłuchamy fragmentu najgłośniejszej w tym roku jazzowo-rapowej płyty. Koza i Kuba Więcek z albumu Niebo nad Berlinem. Powiedziałem bardzo długie słowo, podając i plater mdłych małż i pokiereszowanych zmartwień. Adler, pukając do drzwi, zadał pytanie, ale naprawdę nie miałem czasu odpowiadać na nie. Zreszone szafirowym deszczem schody prowadzą pod bloki, gdzie półżywe istoty trawią patos. Chyba z oddali słuchać staccato. Co jeśli za wymuszoną satysfakcję jest radość? Pomyślałem, wypijając milionowe kakao, to uczucie jak zobaczyć w chmurze Laos. Rozmyty w ażurowej plamie łabędź truchleje nad zdaniem, które tak boimy się dopowiedzieć. Uznając to, co ostateczne, za sprzeciw wobec naszej strategii ucisku. Życie to jedynie nieistotne, cudzysłów. Życie to utożsamienie. Życie to jedynie nieistotne, cudzysłów. Spójrz na mnie. Moje plastikowe nogi nie potrafię zmęczyć się, dopóki chodzę. Historię rozterki łatwo stworzyć, ale trudno jest ją ubrać w metaforę. Chyba dlatego wolę łapać króliki. Atmosfera jest tylko zmęczeniem fikcji. Tak stajemy się niewolnikami ciszy, mając w genach chęć, by szukać definicji. W środku popołudniowej wizji napotykam wielobarwne ptaki, niosące słone posmaki myśli, niosące świeże klimatu kwiaty. Egzystuję na obrzeżach scenariuszy, między krzewami dideskaliów i nagłością wzruszeń. Nigdy nie chciałem zaufać naturze, że co przychodzi łatwo, będzie musiało być krótkie. Niedopasowany puzzle opowiadający zawiłą zagadkę o strukturze. Kilka bardzo małych uciech pozwalających mi zapominać o ciągu okrucie. Chciałbym pisać piosenki o spoglądaniu przez okno, o zapachu twojej skóry, zanim zdołałem jej dotknąć, o próżni poranka, z którym się zawsze muszę minąć. Wszystko to zanika przez toporność. Chciałbym pisać piosenki o spoglądaniu przez okno, o zapachu twojej skóry, zanim zdołałem jej dotknąć, o próżni poranka, z którym się zawsze muszę minąć. Wszystko to zanika przez toporność. Chciałbym pisać piosenki o spoglądaniu przez okno, o zapachu twojej skóry, zanim zdołałem jej dotknąć. Siadł się do mnie kreol, mieląc ręką. Powiedział mi o deszczach Buenos Aires i o złych przysięgach. Mogłem dać mu ledwie wdzięczność, nie mam nic innego, więc mi skinął i rozpłynął się w drganiach powietrza. Deszcz w Buenos Aires na antenie radiowej Trójki. Kompozycja otwierająca album Niebo nad Berlinem duetu Koza i Kuba Więcek. Niezwykła płyta, w pewnym sensie niepowtarzalna, bo takich połączeń jazzu i rapu mamy w Polsce naprawdę niewiele. Zazwyczaj te jazz-rapowe albumy są chyba bardziej dynamiczne, z taką silną sekcją dętą, często big bandowe. A tu jest zupełnie na odwrót. Spokojny, momentami mroczny klimat z rapem, który przypomina czasem bardziej poezję niż rap. A to już zasługa Kozy i jego umiejętności tworzenia dobrych tekstów. No a skoro przy dobrych tekstach jesteśmy, to nie może zabraknąć tu płyty wypełnionej właśnie świetnymi tekstami i masą potrzebnych przemyśleń. Raw Performance i Meltdown z płyty Mieszane Uczucia. Telefony, tryb samolot, że w tym odwrót to wiadomo. Wyszedłbym coś oszamać, ale nie wyjdę, no bo zakaz. Eryk uroku jesieni w tej orwellowskiej przestrzeni. Każdy w swoim Alcatraz, na spacerniak w kagańcach. Wszystko drażni mnie jak metka. Halo, taksi, jest karetka. Wychodzę z siebie na petka. W powietrzu wisi tragedia. Żółte kartki na czoło, na nich napis na pomoc. No chyba, że mam spotkania, to wtedy napis swadry. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany i niedopracowany. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany i niedopracowany. Zdezorganizowany jestem, nie potrafię w plany. Wiecznie odkładam na potem, ale nie flotę i nagrodę. Po jedzeniu zdaga, po alko trzy dni kaca. A po jaraniu petry, nerwobóle, astma, leki, lęki. Drażni każdy hałas, to mi nie pozwala działać. A przeraża ducha cisza, nie chcę by mnie ktoś usłyszał. Weź, co to jest za wieśnia, gdy ona jest niebezpieczna. Czy ten dzieciak musi drzeć ryj, gnój? Nienawidzę ludzi, wolę psy. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany i niedopracowany. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany i niedopracowany. Na story chcę szamie fast food, bez troski i uśmiechnięty. A w środku szaleje tajfun, się sypią fundamenty. Całe życie to był dramat, ale ten rok to mnie połamał. Matkę sprawiła choroba, jak trzymałem ją w ramionach. Po latach starań ciąża, niestety poroniona. Ojca prawie nie pamiętam, on zaprasza mnie na fejsa. Terapeuta nie wyrabia od kontentu do spisania. Wyrastałem wśród wariatów, po powielaniu schematów. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany i niedopracowany. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany i niedopracowany. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niepoukładany. przykładany i niedopracowany. Jestem niedysponowany, niedopasowany, niedoukładany i niedopracowany. Czuję się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown, czuję, że to koniec. Trójka. Program trzeci. Różowe okulary pękły mi na pół, dlatego mnie nie widać, chociaż jestem tu. I nawet jakbym użył najpiękniejszych słów, to z tyłu bań ciągle gra ten sam nudny lub. Nudny lub jak kiepski żart. Pet Shop Boys, a miał być Barry White. To tak tu kręca mnie tak na siłę. Chcę, by ktoś poklepał mnie po plecach, myślę tak. Zaraz, zaraz, zaraz, pora na balans. Najpierw mi powiedz, gdzie nowy jest początek. Czekaj, czekaj, ciężka powieka. Już zbieram siły, by znów robić tu krok, robić ten progres. Zegar wskazuje pół do drugiego jointa. Te stare drogi chcę znów splątać. Jeszcze z myślami kontakt, nim odpłynę. Na widnokręgu światło uchodzi z dymem. Czas wolniej skacze, waży się ciemność. No i gdzie jestem, nie wiem na pewno. Liczę kolejność wszystkich złych kroków, przegranych walk i niezdarnych pokus. Zaraz, mówię sobie, zaraz, zaraz, pora na balans. Najpierw mi powiedz, gdzie nowy jest początek. Siły, by znów robić tu krok, robić ten progres. Tyka, tyka, chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Tyka, tyka, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Słabe wskazówki dostałem w życiu. Nie ma odwrotu i nie ma już szkiców. Jest kilka szczytów beze mnie pustych. Muszę się odbić, razem to zróbmy, bo czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka. Chodź, robota nam się pali, czas tyka, tyka, tyka, tyka. Zróbmy to razem. Zaraz, nie, nie, zaraz, teraz, pora na balans. Najpierw mi powiedz, gdzie nowy jest początek. Czekaj, czekaj, czekaj, ciężka powieka. Już zbieram siły, by znów robić tu krok, robić ten progres. Czas tyka, tyka, chodź, robota nam się pali. Czas tyka, tyka, chodź, robota nam się pali. Czas tyka, tyka, chodź, robota nam się pali. Czas tyka, tyka, tyk, ty, tyk, tyk. Aha, yeah, niezwykle stylowe połączenie funku, soulu i rapu. Jarecki i Spalone Mosty na antenie radiowej Trójki. Utwór z płyty Totem, która mimo, że do końca rapowa nie jest, to zdecydowanie zasługuje na obecność w dzisiejszym zestawieniu. Na zegarze 6 minut do północy, więc niestety zbliżamy się do końca naszego spotkania w audycji Trójfonia 2H. Audycję realizowała Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo dziękuję Państwu za dziś. A przy okazji życzę także wesołych świąt. A zakończymy jednym z moich ulubionych albumów producenckich tego roku, czyli płytą Renaissance rapera i producenta Temskiego. Temski, Syrop i Beata Orbik w utworze Dobry Czas. Dzięki za dziś i do usłyszenia. To nie tak miało być, ale okazało się inaczej, jest broda. Jestem jak prześwietlony film. Spróbuj mnie teraz wywołać, albo nie wywołuj, koło tyle niepokoju. Chcą mnie kontrolować, im się udaje, gdzie ja się udaję. Nie gdzie peleton, a poza trasę. Zawsze głodny wrażeń, ty znasz mnie, podaj cel, a ja idę tamże. Ten rok to nie był spacer, a raczej jakiś, proszę ja ciebie, crash test. Ej, wy jesteście spragnieni życia po lockdownie. Dilerzy mają nowe substancje, a my zamknięci w klatce domowych doświadczeń. Brząc skaczę, zobacz co z Jasiem. Nie wygrywam raczej w konkursie na super tatę. Tak mi się wydaje, a moi synowie tulą się jak zawsze. Trochę płaczę, ale kiedy nie słyszycie normalnie, to wiadomo, opcja twardziel. Prawdziwa bohaterka to moja żona bad girl. Chcę być dla niej wsparciem jak Alfred lub Robin. Patrzę na moich, się zaczynam niepokoić. Może to jesień, może czas schudnąć do zbroi. Pióropusz włożyć na skroń łysej głowy. Piję nalewkę, wekuję przetwory. Zarządzam tym, za swoim błym. Jestem CEO decyzji złych. Składam się z blizn kilku spoko wspomnień. Miasto śpi, przedawkowało melancholię. Dzisiaj obudził mnie Nick Hakim. Trochę wytrzepane myśli, stan jako taki. Trochę jest jesień, trochę to znaki, że wiatr mnie poniesie nad bloki, nad dachy. Niebieskie ptaki ulepione z tej samej gliny. Tak samo wciąż czujemy i patrzymy, a na sumie hard limit zapięty. Nie ma dynamiki, ale mamy zakręty. Wymienimy smutne myśli na lepsze. Powkładamy w głowy czyste powietrze. Robimy wszystko z miłości i dla miłości, bracie. Love movement, nasz tribe, dla ciebie przyjaciel. Choć w telewizji straszą ciągle covidem, poza skimitę na słuchawkach z Hakimem. Mijam ławeczkę, która ma symbolikę, to serca odbicie ze wspomnień uszyte. Potem obośną na kochane powiśle, przytnę elektrownię, chwilę pomyślę. To dobry czas, żeby być ze sobą. Spokój, miasto obok, niebo nad głową. Syrena policyjna zagłuszyła myśli. Jest protest, niewolność, wszyscy wyszli. Czerwień błyskawic kontrastuje z niebieskim. Tak jak kolorowe, to nie czarno-białe kreski. To czar jesieni, Paryż wschodu 2020. Kończymy do domu. Zarządzam tym, za swoim głym. Jestem CEO decyzji złych. Składam się z blizn kilku spoko wspomnień. Miasto śpi, przedawkowało melancholię. Zarządzam tym, za swoim błym. Jestem CEO decyzji złych. Składam się z blizn kilku spoko wspomnień. Miasto śpi, przedawkowało melancholię. Autopromocja. Na ostatnim zebraniu w ministerstwie odkryliśmy, że Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów światowego formatu. Ale co to ma wspólnego ze mną? Mesjasz. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko na podstawie sztuki teatralnej Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pod tytułem Mesjasz Bruno Schulz. Czas stanie. Dokończę powieść, będzie doskonała, na pewno zwycięży, zgadasz się, Boże. Występują Jadwiga Jankowska-Cieślak, Danuta Stenka, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Mikołaj Roznerski. Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Nie musisz być wobec nich lojalny, po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mhm.